Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Nevruz kimlerin bayramı? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İslam öncesi ne kadar sapıklık hareketleri varsa hepsini kaldırdı Arabistan'da. Sonradan İslam'a gelen milletler bunlar ne yazık ki eski adetlerinde İslam'a bunları getirirler bunları. Şimdi Nevruz da bunlardan biridir. Nevruz'un kökeni Mecusi inancına dayanıyor. Bizim Mevlam buyuruyor Haç ayet 17'de İnnellezî âmenû iman eden müminler vellezîne hâdû ve sâbî ve nasâra Yahudiler Sabi'iler, yıldız tapanlar, Hristiyanlar vel mecuse ve mecusiler. Mecusiler. İlahiyat-ı Kerime'yle gidiyor böylece, müşrikler diye. Kur'an-ı Kerim'de demek ki mecusilerin ismi geçiyor, mecusilerin ismi geçiyor. Tabii buna ne olarak? Müşrikle beraber geçiyor. Her topluma peygamber geldi. Her topluma, her küçük kabileye peygamber geldi. Yani Çin'e, Japonya'ya, Amerika'ya, Avustralya'ya her topluma peygamber geldi. Peygamberin sayısı kesin bilinmiyor. Ancak bazı rivayetlerde 124 bin veya daha fazla geçiyor. Ne yazık ki insanlar, peygambere inanmayan kişiler diğer insanlara aldanıyorlar. Yani peygamber dışında her toplum kendine ait bir kişiyi putlaştırıyor, ilahlaştırıyor. Mesela batıda Sokrat, Eflatun, yani Platon, Aristo gibi felsefeciler, hiç vahye dayanmayan, ilahiye dayanmayan, sırf akılla evham batakan dolan kişiler bunlar. Sokrat İslam'a en yakın olanıydı İslam görüş olarak. Ama tabi bu görüş de olmaz. Yani tek ilah inancına sahipti ve tek yönetici. Bir de ruhlu ölümden sonra da ölmediğine bu kaili bu şeye, inanca Sokrat. Aristo o tenasuh inanmıştı. Tenasuh. Ruhların nakline diye bir sapıklık vardır. Eflatun da yani Platon da bu da hem tenasuha hem tritine yani testis üçlemeye. Üçleme, testis. Yani üç ilah inancına sahipti. Platon, Eflatun. Bu Eflatun'un Roma devleti üzerinde çok ağırlığı vardı. Yani hemen hemen her ülkede bir sapık kişinin ağırlığı vardır. Bazen aradan asırlar geçer, yine o kişi insan tapınır adeta böylece. Eflatun'un da buydu işte teşlis, üçleme. Yazık ki gerçek İncil'de kaybolunca Hazreti İsa Aleyhisselam 30 yaşında peygamber oldu. 3 yıl bu görevi yaptı. 3 yıl ancak. Bu 3 yılı da yaptığı peygamber görevi de çok gizli koşulda çalıştı gizli olarak. Yahudilerin baskısından, ölüm tehditlerinden çok iyi çalıştı. Üç yıl içerisinde başta 12'ler olmak üzere az kişi bunda iman ettiler hala. Sonra bu 12'yi ki havari dedi bunlara, havariyle dağıldılar. İncil'i ezberlemediler onlar o dönemde. İncil'den bildikleri bazı ayetleri, Hazreti İsa'nın sözlerini, siyerini, kendi görüşlerini aktarılırken insanlara, fakat Roma'nın baskısı yüzünden çok gizli çalıştı bunlar. Mahzenlerde, karanlıkta çalıştılar. Ve İncil kısa zamanda kayboldu. Sonra Büyük Konstantin'in Hristiyan'a kabul etmesiyle, gerçi serbest seçti ama, orta İncil yoktu ama. Evet, vardı ama yüzlerce İncil vardı. Birbirine çelişkin İncil'ler vardı. Konstantin topladı papazlar kurulunu. Ne yapıyor? Görevine gerçek İncil'i bulacaklar. Nasıl bulacaklar? Nasıl bulacaklar? Peygamber diyor ki, vahiy geçsin bunlara tabi böylece. Her papaz kendi İncil'ine tabi doğruluğunu iddiaya kalkıştı. Sonunda Konstantin'in de ağırlığı ile üçlü teşhis inancına dayalı İncil yazıldı. Luka, Matto, Markos, Yuhanna dördünün yazdığı İncil'ler teşhis üçlü inancına, yani baba, oğul ve kutsal ruh diye. Haşa, baba dedikleri alemin Rabbi yaratıcısı, İsa'nın oğlu derler. Ve kutsal ruh, üçlü ilah, Cenab-ı Allah. Şimdi günümüzde bazıları, akademisyenler, Hristiyanların da yani cennete gideceğini bu durumda iddia ediyorlar. Tabii ki gitseler, cennet herkes alır muhteremler. Alır ama fakat Mevlam buyuruyor bakınız, teşhis, üçlü inancı olanlara. Maide 73'te Bismillahirrahmanirrahim. Lekad kefelecine kâlu innallâh sâlu selâse. Lekad keferellezine. Lekad kefere. Kefere fiili mazi. Yani kafir olduğu anlamına geliyor. Fiili mazinin evveline kad kelimesi gelince kesinlik anlamına geliyor. Mutlaka ve mutlaka kafir oldu. Bir de burada kat kelime evveline bir de lam var burada. Lekat gelince bu daha tekitli, daha güçleniyor bu. Allah buyuruyor, elbette mutlaka ellezine kavinnallâ sâlu selâse. Allah üçten üçüncüsü diyenler kâfir oldu Mevlam buyuruyor. İnkarcı kâfir oldu bunlar böyle. Tabii kâfir cehde girer mi? Gemen muhtemelenler. Ayet-i Kerime bak. Maide 73'te Bela buyuruyor. Salüsü selase diyenler, Allah üçte üçüncüsü diyenler, yani haşa baba oğul kutsal ruh diyenler, bunlar kâfir olurlar. Mevla buyuruyor. İlahın vahidi. Ancak Allah birdir, başka ilah yoktur. İlla ilahın vahidin. Allah birdir. Bir de yine Hristiyan inancında, yani güncel İncil'lerde, İncil ikiye ayrılır muhteremler. Biri Hazreti İsa'ya verilen gerçek İncil. Ona inan, iman ediyoruz ona böyle. Yani Kur'an neyse o da odur. Gerçek İncil'le. Allah kelam geleceği çünkü böyle. Ama gerçek İncil. Tabi o kayboldu. Yuhanna'nın yazdığı İncil, Lüt'ün yazdığı İncil. Yazar bunlar. Ne yazdı bunlara böylece? İsa Aleyhisselam'ın siyerini, İsa'dan sonraki durumları yazdılar bunlara böylece. Bunlar tabii kul sözü bunlar, İncil'di bunlar tabii böylece. İşte bu İncil'lerde bir de ne vardı böyle? İsa Aleyhisselam haşa Allah'ın oğlu Celle Celaluhu. Yani bu kadar saçmalık muhtemelen. Ki melekler bile, melek, Allah'ın aklı vardır. Melekler bile doğmaz, doğurmazdır melekler bile. Onların dişi erkeği yoktur, evlenmezler melekler. Melekler, nurunu yaratan melekler, Allah'ın bir emri ile var oldular melekler, bir anda var oldular. Melekler yemezler, içmezler, uyumazlar, yer çekimi etkilenmezler, evlenmezler. Melekler bile böyle şey. Haşa ol demek. Mevla buyuruyor, وَقَالُوا اتِّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Dediler ki, Mevla buyuruyor Hristiyanlar, Rahman Allah evlat edindi. Lekan ciltim şeyin iddia. Ne çirkin, korkun şey ortaya atlar bunlar merhaba bunu diyenler böylece. Teki adı semavatü yetefattarne. Bu Hristiyanların Hazreti İsa adı olup demelerinden dolayı gökler sanki parçalanır gibi kızıyor gökler buna. Gökler buna dayanamıyorlar böyle. Allah'a yapılan bu iftiraya. Haşa sanki Allah Meryem ile evlendi. Kırk kadın da muhtemelen. Saçmalık muhtemelen. Ve tenşakkul erdü ve yerde yarılır gibi olur. Ve tenherül cibalü hitta. Yer yıkılıp yere düşer gibi olur. Demek ki yerler, gökler, dağlar buna dayanamıyorlar. Hristiyanların Hazreti İsa'dan ol demelerine gökler, yerler, dağlar dayanamıyorlar bunun karşısında böyle. Yani Mevla izin verse gökler parçalanacak mısın? Yer yarılacak böyle. Dağlar devirecekler. Böyle bir azamet oluyor. Böyle bir iftira karşısında. Peki nasıl Müslüman olur bunlar? İman ederlerse bunlar? Mevla buyuruyor Bakara 137'de. Fe'in amenü bir misli amenü bir fekadih dedev. Fe'in amenü eğer o Hristiyan iman ederlerse bir misli amenü bir. İman ettiğinizde aynı mistir şekli iman ederlerse o zaman hidayeti bulan Mevla buyuruyor. Yani günümüzde akademisyenler hatta bazı Kur'an meali yazanlar bile Hristiyanların cennete gireceğini Leva teşhis var İncil'de. Dört İncil var. Dördüne teşhis var. Yani üçleme var. Ve dört İncil'de de haşa İsa'dan olur diyorlar muhtemelen. Olur diyorlar bence. Ki Mevlam böyle buyuruyor. Onlar mutlaka kafir oldular. Mevlam buyuruyor. Tabii aslında konumuz Nevruz'da gerçi. Fakat buna bir kısa inşallah temas ettik bunlara da böyle. Yani her sapıklığın dayandığı bir saplık hareketi vardır işte. Bu üçlüsünün teşhisin de nedir kaynağı? Platon, Evlatun. Sırf akılla böyle, hayalle böyle, düşünerek böyle, dalarak böylece kendi kafasına göre bir insan bir şeye fazla daldı mı şeytan bundan yararlanmak ister şeytan da. Onun beynine girer. Kuvve-i vehmiye vardır beyinde. Kuvve-i vehmiye. Çoğul evham gelir. Şeytan iki yerden insana girer. Biri kuvve-i vehmiyeden beyinden girer. Evhamdır çoğulu. Biri de insanın gönlüne girer muhtemelen. Gönlüne girer. Yani bir kimse sırf aklıyla haşa böyle bir din oluşturmaya kalkışırsa tabii sapıtır, insanı sapıtır. Şimdi batıda üç tane isim saydı Batı'da. Aristo, Sokrat ve Eflatun saydı böyle. Şimdi gelelim Doğu'ya. Doğu'da Buda, Konfüçyüs ve Zerdüşt. Üç tane büyük sapık muhtemelen böyle. Biri Buda. Buda yanlışlayan bir kişi. Ormana çekilmiş, İnziva çekilmiş, aç kalmış, az uyumuş, iyice zayıflamış. Bir insan çok zayıflarsa, insanlardan, toplumdan koparsa, kim olursa onun böyle. Bir insan toplumdan kopsa, bir de bedeni çok zayıflarsa, o kişi, o kimse bir şeyler görmeye başlar. Cinleri görür, onlara bunları görür, bazı karartlar falan görmeye başlar. Ve bu sesleri duymaya başlar. Bilhassa hayvansal gıda almayanlar. Eskiden ne kadar cinlerle temas insanlar varsa, görüşen varsa, onun ilk şartı hayvansal gıda almamak. Yani yumurta bile yese, o anda bir kopukluk olur cinler arasında olur böylece. İşte Buda da ormanlara çekilmiş, inziva yani yanınıza çekilmiş, otlarla yabani meyvelerle ormanlar uzun zaman kalmış. hissetmiş. Bu zamanla ne yaptı? Bu da böyle ortaya tabii çıktı. Bunu da ortaya koyduğu prensip çile çekmek, çile. Yani insanlar dünya çile çekmek geldiler diye. Olgunması için. Hatta eski Hintliler çivi tahtı yatarlar. Çivi tahtı işkence işi. Yani tahtın altına çivi çakarlar. Ucu sivri ucu üzerine kalır. Çıplak ucu yatarlar böyle. Çile çekmek için eski Hintliler. Bu ölümünden sonra tabi ilahlaştırıldı. İnsanlar ne hikmetse çabuk bir şeye ilahlaştırıyorlar. Hemen insanlar muhtemelen. Günümüzde de böyle. Yani her bir heykel ilahlaştırılmış. Puttur aslında böyle. Her bir heykel. Bu da tabi ilahlaştırıldı. Adına putlar dikildi. Ve bunların görüşüne göre, yani Hinduizm denen bu görüşlere göre, İnek kutsal bunlara, inek. Bak, inek kutsal muhtemelen. Hal öyle ama Hindistan'da. Hatta Çin'de, Japonya'da, Kore'de, Vietnam'da aynı böyle. İnek kutsaldır böyle. Bir inek bir mağazaya girse, mağazaya elini süremez muhtemelen böyle. Mağazaya girsin, en lüks bir dükkanlara, iş yerine girsin, vitrinlere boynuzunu vursun, kafasını vursun, kırsın, döksün, el süremezler. Onlara göre inek kutsaldır. Hala öyle muhtemelen. Hatta bir zaman önce, tahmin 10-15 sene önce Hindistan'da bir camiye inek girmiş böyle. Tabi Müslümanlar bu ineği dışarı çıkarma, iterek çıkarınca orada bir harp kopmuştu Hindular arasında böyle. Yani bakın böyle bir sapıklık böyle şey. Aleyküm Mevlam biri insanı mükerrem yarattı Mevlam biri ya. En mükerrem varlık, üstün varlık insan. Halife insan. Allah melekleri bir insana secde ettirdi. Saygı yaptırdı melekleri bile Adem şahsında. Bak, insan en üstün varlık. Mevla buyuruyor. Berekat kerremna bini Adem. Adem mükerrem kılın Mevla buyuruyor böyle. Ki o Mevla Adem'in şahsına insana meleklere secde saygı yaptırdı. Bakın böyleyken ne yapıyor? Budistler zavallılar inekleri kutsallaşıyorlar. İnekleri kutsallaşıyorlar böylece. Onlara göre ineği öldüren Brahma'yı, onlara göre yani ilah anlamına geliyor. İlah Allah'ı öldüren gibi olmuş oluyor. Onlara ineği öldüren. Yani artık affedilmeyen bir suç onlara ineği öldüren kişi böylece. Bir de Ganj Nehri, onlara göre kutsal nehir. Onlara göre kim Ganj Nehri'ne girip yıkanırsa bir de arınıyor. Bir günah kalmıyor. Bunun için onlardan biri öldü mü ne yapıyorlar muhteremler? Duymuşsunuz tabii. Yakıyorlar bunu böyle işte. Tabuta koyuyorlar. Üzerine odunları koyuyorlar. Tutuşturuyorlar. Etrafında şamayı defa dönüyorlar. Yani annesini, babasını, oğlunu, kızını cayırca yakıyorlar böylece. Sonra bunun külünü Ganj Nehri'ne atıyorlar. Atıyorlar, orada mı cehenneme gidiyormuş. Böyle bir saçmalık mı? Nedir Ganj Nehri? Büyük bir nehir tabii. Dünyada seyirli büyük bir nehir Ganj Nehri. Himalaya'dan güneyinden çıkıyor muhtemelen. Hint okyanusuna dökülüyor. Oraya dökülüyor böyle. Cehenneme gitmiyor yani aslında. Git, dökülüyor belli. Bunların da rahipleri var Budistlerin de. En büyükleri de Dalai Lama diyorlar ona. Üstte Dalai Lama. Bu Tibet'te oturur bulunur. Tibet merkez onlar. Tibet'te bulunur. En büyük Dalai Lama bunların da. Bir de Konfüçyüs. Bu Çin'de ortaya çıktı. Konfüçyüs. Bu da her türlü metafiziği kabul etmemiş. Metafiziği. Yani meta öte anlamına geliyor. Fizik ötesi. Yani cin, şeytan, melek bunları kabul etmemiş bu bunlara böylece. Ancak görünen varlıklar var demiş böyle. Halbuki mesela ruh da görünmüyor ama ruh var mı? Var. O da görünmüyor muhtemelen böyle. Hatta hava bile görünmüyor. Burada hava var şimdi. Nice burada gazlar var ama görünmüyor. Rengi de yok. Kokusu yok. Göremiyor bunları böyle. Çin'de Mao iktidara gelinceye kadar Çin'in resmi dini Konfüçyüslüktü bu sene bak. Resmi dini. Ta o binlerce yıldan beri onu uyguladı Çinler böylece. Bugün de hala Japonya, Vietnam, Kore, Hindistan'da da yine bu Konfüçyüs'ün hala bir tapınakları var hala bunların böylece. Şimdi gelelim inşallah Nevruz'un kökenine, Nevruz. Nevruz, Farsça birleşik kelime. Nev, yeni demek, ruz, gün demektir. Farsça'da ruzu şeb derler. Ruzu şeb, gündüz gece. Biz de mesela deriz gece gündüz, onlarda ruzu şeb, gündüz gece. Nevruz da yeni gün anlamına geliyor. Bu da Zerdüşt'e dayanıyor, Zerdüşt. Bu Zerdüşt denen kişi, yani felsefeci kendisi. Bu da tabi sadece aklıyla şöyle bir alemin dolaşıyor. Hayal alemin dalıyor. Bakıyor ki hayat ısıya bağlı. Yani bir insan ısısı düştü mü, soğudu mu ölmüş oluyor kişi böyle. Buradan ne yapıyor? Bu yoldan hareketle ateşi kutsallaştırıyor muhtemelen. Ateşi kutsallaştırıyor böylece. Bu Zerdüşt önceleri havuza mazda diyen yani bir varlığı inanıyor önce. Tek bir varlık, yaratıcı inanıyor buna bir şey. Sonra fikrini değiştirdi, şeke saptı. Hayır ve şer ilahları var diye İki ilahın bu alemi yönettiğini andı. Bir hayır ilahı, bir şey ilahı derdi. İki inandı böylece. Ve buna göre, tabi felsefeci, evham, hayaline göre, bunun hayaline göre, hayır ilahı nurur. Nur, ona göre. Adı Hürmüz. Hürmüz adı. Bunun için Mecusiler bu işi çok kullandı takalı, Hürmüz diye, Hürmüz ismini. Hatta benim çocukta komşum vardı Hürmüz diye. Hürmüz diye böyle, komşum vardı böyle. Onlara göre bir kimseye Hürmüz adı takıldı mı artık ona hiç karşı gelinmez muhtemelen. Ne yapsa serbest olabilir, Hürmüz olan kişi böyle, onlara göre böyle. Bir de şey ilahı, ona da Ehriman diyorlar, Ehriman şer ilahı. O da karanlık, zulümat diyorlar bunlar böyle. Yine bunların Zerdüşt'ün görüşüne göre, Mecusi'nin kaynağı bu şimdi muhtemelenler. Bunlara göre bu ikiyle aralarında sürekli savaşıyorlar. Bak şimdi. Savaşıyorlar böyle. Halbuki şu alemde ufak bir denge kayması olsun, evren yokluğa gider muhtemelen böylece. Bu bir denge kayması olsun böylece. Çok hassas dengeler kurulmuş, bu alem kurulmuş. Dünya güneş arasındaki bağlantı, mesafe, çekim gücü, yıldız arasındaki bütün bunlar çekim güçleri çok hassas bir dengeler kurulmuş bunlar böylece. Ufak bir bu dengede oyun. Yani taşların yer değişmesi, hafif bir hareket, yıldızların hafif sapmaları dengelerinden evren gitti muhtemelen bu şekilde. Evren gider hemen böyle, kıyamet kopar yine böylece. Fakat bunlara göre tabii sapıklığın mantığı olmaz ki, sapıldık ya. Bakınız, iki ilah var diyorlar böyle. Biri hayır ilahı diyorlar, hep onunla hayır geliyor. Kimmiş o? Adı Hürmüz'müş. Nurundan yaratılmış ama, nurulmuş böylece. Öbürü de şer ilahıymış, adı Ehriman, zulümat, karanlık. İki ilah onlara göre süt gibine savaşıyorlar. Yani evreni paylaşamıyorlar, senin benim. Halbuki haşa böyle bir şey olsa, mesela biri diyelim ki güneşe hakim oldu, alı güneşi başka yere götürür. Eğer güneş biraz uzaklaştı dünyamızdan, hayat bitti dünyada. Bitti mi? Dünya buz hale gelir hem böyle. Bir tek canlı kalmaz böyle. Şimdi onlara göre Hürmüz galip gelince, savaşı kazanınca yeryüzünde hayırlar oluyormuş. bolluk, bereket, şunlar bunlar oluyormuş böyle. Onlara göre iyilikler oluyor böyle. Onlara göre Ehriman Savaşı kazanınca yeryüzünde şer oluyormuş böyle. Felaket oluyormuş onlara göre böylece. Şimdi bunlar hayır ilahı nur, yani ışık. Nur ışık anlamına gelir. Işık olduğu için ne yapmışlar bunlar bir defa? Ateşi de kutsallaştırmışlar ve ateş diyorlar ki ateş de Hürmüz'ün simgesi demişler. Onun simgesi ateş. Yani ateş de onlara göre kutsal. Kutsal, ateş de onlara göre. Bunun için ateş gede derler. Ateş gede. Tapınaklara böyle. Mecusilerin tapınaklarında ateş gede denen tapınakları vardır. Ateş yanan bir yer anlamına geliyor. Büyük tapınak. Tam ortasında, üzeri açık bacı şeklinde ateş yanar burada böylece. Bunların da yani bunlara göre rahipleri var. Rahipler burada görevli. İsteyen Hürmüz'e, yani hayır ilahına yardım etmek için isteyen ormana gider. Orada odun keser, getirir ateş gediği odun getirir. Nasıl odun getirir ama? En düzgün odunu getirir. Öyle yamuk getirmez. Bundan sonra adı getirir. Bu ondan yıkanır. Onlara gelmezler. Güneşle kurtuluyor odunlar. Ondan sonra ne yapar? Rahipler el sürmez odunlara. Ellerine günah var derken eldiven giyip bu odunu ateşe atarlar böylece. Devamlı yanar böylece. Hatta bunların en büyük bir ateş gedileri vardı. As-Sahur şehrinde. Peygamberimizin doğduğu gece o ateş birdenbire söndü muhtemelen. 1000 yıldan beri hiç sönmeyen ateş. 1000 yıldan beri. Gece gündüz nöbetçi başında odun altı içerisinde böyle. 1000 yıldan beri hiç sönmeyen ateş Peygamber Aleyhisselam'ın doğduğu anda birdenbire söndü ve soğudu. Yani korkuladı kalmadan böyle. Söndü, kurudu birdenbire böyle. Yine aynı gece Bedayin şehri o zaman İran başşehriydi. Bedayin Kisra derler İran hükümdarına. Kisra'nın da sarayındaki sarayı sarsıldı. Deprem gibi oldu. Tek sarayı sarsıldı. 10 tane kulesi yıkıldı bunlara. Yine Mecusilere göre de bir göl vardır. Sahabe Gölü diye. O göl de bunlara göre kutsal. Nasıl bunlara göre Ganş Nehri kutsalsa bunlara göre de Sahabe Gölü kutsaldı. O suyu içenler şifa bulur onlara göre. Onun için yıkananlar günahına arınır, sağlığına kavuşur onlara göre. Peygamber Aleyhisselam doğduğu gece, doğduğu anda o gölün suyu çekildi ve kurudu. Bir anda kurudu ondan suyu da böylece. Bu Nemrut ne zaman başladı Nemrut? İran halkı ilk çağlarda devlet kuramamışlardı. Kabile, aşiret şeklinde, boylar şeklinde yaşıyordu, göçebanda yaşıyordu, dağınık şekilde. Devlet yoktu orada. İlk olarak Cemşid denen bir kimse. Bu bir kabilenin reisiymiş bu. Bu ne yapıyor? Bütün kabileyi birleştiriyor. Yani silahlı olarak, güçlü olarak böyle kabile teker teker bunları emrin altına alıyor, egemin altına alıyor. İlk olarak İran'da devleti kuran bu tarihte, Cemşid'in kişi böyle. Bu devleti kurduktan sonra bir saray yaptırdı, taht yaptırdı. Tahta çıktığı gün, o günün onların takvime göre Ferverdi ayının birinci günü çıkmış. Ferverdi ayı o takvime göre birinci günü, bu da Roma takvime göre 21 Mart'a geliyor. O gün tahta çıkmış, o günü bayram olarak ilan ediyor bu. Yani Nevruz, yeni gün, o ilan ediyor. İşte binlerce yıldan beri devamlı bu Nevruz denen gün, Cemşid'in koyduğu, Mecusi'nin koyduğu kural hala devam ediyor muhtemelen Hazreti Efendimiz. Mecusilik en sapık, en şirkin, ahlaksız bir grup muhtemelen Mecusilik böylece. Hala var ama. İran'da da hala var böyle. Hindistan'da hala var böyle. Hala devam ediyor bunlar. Mecusilik. Ateş gedeleri, ateş hanları var bunların da böyle. Hala devam ediyor. Mecusilikte bir anne oğluyla eğleniyor. Bakın muhtemelen. Hiçbir dine değil de hiçbir dinsizliğe bile sığmayan bir şey böyle. Yani insana, insanlıkla bağdaşmayan bir şey. Mecusilik onlara göre, din mecusilik onlara göre ne yapıyor? Bir anne kendi oğluyla evleniyor. Bir baba kendi kızıyla evleniyor. Tabii karı karı evleniyor, karı karı işte. Mecusilik'e göre böyle. Bir toplum, millet neye tapınıyorsa onların bayramı da öyle başlar. Her toplum. Mesela Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi, Nemrut kavmi, onların tapındığı heykelleri vardı. Heykelinde bulunduğu bir mabetleri vardı. Onların da yılda bir bayramları vardı. Nemrut kavminin de. Onlar bayram sabahı erkenden yemek tatlı pişirip puthaneye gelirlerdi. Heykeller, insan heykeller önüne yemekler koyarlardı. Orada bundan bayramın başardı. Sonra gider şehir dışında eğlenirlerdi kendilerine böylece. Dönüşü yine puthaneye gelirlerdi. Yemek alırlardı orada. Demek ki bir toplum, milletin inancı neyse onun bayramı orada başlar. Mesela İslam'da iki bayram var İslam'da. Namazda camide başlar. Namazla başlar. Bayram namazı. İki namazda, iki bayramda sabahtan namazıyla başlar böyle. Eğer bir toplum bir puta heykele tapınıyorsa onların bayramı orada başlar. Adına tören derler, ayin derler, ne desinler. Ama bir millet eğer heykellere tapınıyorsa onların bayramı orada başlar. Orada başlar. Mecusiler de ateşe tapındığı için bunların bayramı da ateşle başlıyor. Hatta yakın zamana kadar muhteremler, yani köylerin çoğunda, kasabaların kenar mahallelerin çoğunda ateş yakardı böyle kadınlar, çocuklar atarlar üzerine böyle. Ateş yakardı. Yani mecusiler ateşe tapındığı için onların bayramı ateşle başlar. Ateş yakarlar, üzerine atarlar, etrafında dolaşırlar, halay çekerler, dans ederler, kendilerince yaparlar. Bunlar için bir tapınma olur onlar için böylece. Tabi zikretmezler ya Allah-u Teala'yı. Dans ederler, eğlenceler, halay çekerler. Ama mutlaka ateş yakmaları şart. Mecusilik mutlaka. Mecusilik. Ateş perestlik, ateşi tapınma böylece. Yani en aşağı bir toplum, en pis bir toplum böylece. En pis toplum, anne oğlunla evleniyor, baba kızıyla evleniyor. Anne mesela, kadın mesela, oğluna bakıyor, oğlu yetişince bakıyor, oğlu çok yakışık, güzel böylece. Ben bunu asla vermem diyor, ben evleneceğim onunla. Yani bu kadar aşağılık böyle, hayvansal bir yaşam, hayat, toplum. Şimdi günümüzde muhteremler, bu Nevruz'a atalarımızdan kalma, bir örf adet deniyor günümüzde. Atadan kalma. Kim atalarımız? Tabi Orta Asya'daki Türkler muhtemelen. İran'da devlet kurulunca İran doğuya hakim oldu. İran. Doğuya hakim oldu. Yani sonra Batı'da Roma devleti, doğuda da İran'da böyle. O günlerde Çin, Hindistanlar çok zayıftı bunlar. Küçük kabile hayatlarında yaşıyordu böyle. Dağınık yaşıyordu bunlar böylece. İran her tarafı hakimdi. Türklerin ana yurdu da Orta Asya olduğu için ve Türkler o dönemde dağınıktı Türkler o dönemde. Yani Hakanlar, Hanlar derlerdi, boy aşağı derlerdi, kabile derlerdi, yaşarlardı. O dönemde Türkler de İran'ın kültürü etkisi altındaydılar. Hatta Osmanlıca'da Osmanlı sözcüğünün %40'ı Farsçaydı Osmanlı'da muhtemelen. %40'ı Farsçaydı böylece. Günümüzde bile bugün Türkçe'nin bir %10'u yine Farsça. Günümüzde bile muhtemelen de. Örnek aldım birkaç tane buraya. Ateş mesela, ateş. Farsça muhtemelen de. Arapçanlar Türkçe oldu. Türkçe oldu bunun. Yunus Emre öyle şiirlerde ot alevi parlayınca diyor Yunus Emre bak. Yunus Emre öz şiir yazıyor böyle. Ot alevi parlayınca, başta beyin kaynayınca diyor Yunus Emre. Ot alevi. Türkçe ot, Arapça nar, Farsça ateş. Ateş Farsça. Onu kullanıyoruz böyle. Farsça kelime bak. Abdest. Abdest. Arapçası vudu. Vudu. Türkçe yok Türkçesi. Ab ve dest. Farsça birleşik kelime. Ab su demektir Farsça. Su. Ab-ı hayat. Hayat suyu denir. Mesela Pencap var Hindistan. Pencap. Penc beş demektir. Beş su anlamına geliyor. Beş ayrılığı için, beş kolluğu için böyle. Pencap. Yevdüse car penç gelir. Hatta Kürtçenin de %70'i Farsça muhteremler. Yani Kürtçenin de %70'i Farsça böyle. Mesela sehpa. S üç demektir. Ayak demektir. Üç ayak. Eskiden idam edilen kimseler üç ayaklı sehpa kurularmış. O asalar bu şekilde. Oradan kalma bu. Biz günümüzde sehpa diyor. Dört ayaklı sehpa diyor günümüzde mesela. Aslında bu carpa. Car dört demektir aslında bence. Abdest. Ab su demektir. Dest el demektir. El suyu anlamına geliyor. Arapça budur. Türkçe bunun karşılığı Arap Farsça kullanılıyor. Namaz. Arapçası salat. Farsçası aslında namaz diyor Farsça. Eczane. Bak eczane Farsça muhtemelinde. Türkçe değil eczane. Ecza ilaç demektir. Ecza ilaç. Hane ev demektir. İlaç şeyi anlamına geliyor. Eczane. Pirinç. Farsça muhtemelen böyle. Pirinç. Genelde P, Ç olanların hepsi Farsça yemeğine muhtemelen. P, Ç olan böyle. Harnup diyorlar. Harnup. Günümüzde harnup. Bunun Türkçe keçi boynuzu bu aslında. Türkçe keçi boynuzu. Farsçası harnup. Günümüzde mesela harnup, reçeli harnup, efendim işte pekmez ediliyor böylece. Bu Farsça harnup, Türkçe bunun keçi boynuzu böyle. Hasta. Bu da Farsça. Yani keyifsiz, rahatsız anlamına geliyor böyle. Hastane. Hasta evi. Farsça bu da mutlaka böyle. Yani Türkçemizde daha çok böyle çok ama Farsça kullanılıyor böyle. Türkçemizde hala günümüzde böyle kullanılıyor. Demek ki Osmanlılar döneminde en az 40% Farsçaydı. Hele Osmanlılar önceki Orta Asya içinden Türkler arasında Farsçanın dilleri çok yaygındı muhtemelen. Yani Farsça İran'ın dili bir yaygın olduğu gibi İran'ın inancı da yaygındı, kültürü yaygındı, ahlakı yaygındı, ahlaksızlığı yaygındı. Bu işin doğrudur, gerçektir. Eski Türkler de ateşe atlamışlar. Atlamışlar. Ama İran'ın Kürt etkisi de kalarak atlamışlar. Aynı şekilde Kürt kardeşlerimiz de onlar da mesela bugün bunu çok bilinçliyorlar, benimşlere bunu. Halbuki onlar da İran'ın tesirinde kalmış onlar. Demek ki Nevruz atadan gelen bir bayram değil muhtemelen. Nevruz böyle. Nevruz ile dayanan kökeni Farsça'ya olan bir kelimedir. Sabıkıdır. Ateş perestliktir, ateşe tapınmaktır. Bakıyoruz muhteremler günümüzde, ne yazık ki Hristiyan bayramları da, Belusi bayramı gibi, Ramazan, Kurban bayramı bile geçiyor bunlar böyle. Noel yortusu, Paskalya yortusu gibi bunlar böyle, yılbaşıları, Türkiye'de artık böyle tam yerleşti, kökleşti. Hristiyanlık kültürü. Hristiyanlığın bu uydurma adeti. Aslında Hristiyan değilce bunun Noel Baba'nın da böyle. Sonra çıkma bunlar ortalığına. Çıkma bunlar. Bunun gibi Nevruz'da Nevruz yaklaşımı her yıl Türkiye'de efendim polis önlemler alır, şu onlar alır, bunlar alır, aman kan dökümü şu olmasın, bu olmasın. Şunlar bunlar. Ne oluyor? Ateşe tapınma derler. Peki bunun günahı ne acaba? Yani bir insan Nevruz günü kendi ateş yaksın veya yakmasın. Bir Müslüman Nevruz günü ateşin üzerine atlarsa, etrafında dolaşırsa, halay çekerse Bunun günahı ne acaba muhteremler? Mültaka diye fıkıh kitabı vardır, Mültaka diye. Bunun şerhi vardır, Arapça damat diye. Bunda mürtet babında, dinden dönme çıkma babında elfaz-ı küfür diye bir bölüm var. Elfaz-ı küfür. Elfaz, lefiz söz anlamına gelir böyle. Yani bazı sözlerle, fiille dine çıkma diye bir büyük bir bölüm var. Mültekanın şerhinde. Bunlar şöyle diyor Nevruz hakkında, ve yükferü bihurucu ilâ nirüzdün mecusiye. Ve yükferü kişi kafir olur. Küfrüne hükmedilir, kafir olur. Bihurucu çıkması ile ilâ nirüzdün mecusiye. Mecusların Nevruz'a çıkan kişi Allah korusun o kişinin küfre hüküm olur. Yani kafirin hükmedir, kafirin. Dine çıkar mı? İmanın tazelenmesi, nikahın tazelenmesi gerekiyor. Bir insan Nevruz diye ateşe gider, altlar yanına gider, onlara karışırsa ve muvaffakatü meahüm fîmâ yef'alûnehu ve meclislerinin yaptığını aynı onlar da muvaffak eder, onları gibi yapmaya kalkışırsa, yani ateşe etrafına döner, üzerine atlar, halay çekerse, fizalikel yevmi, o gün bunu yaparsa, Allah korusun, büyük fırı geliyor, dinden çıkar, kafir olur bak muhtemelen. İslam, halis olması gerekiyor İslam'ın böylece. Biraz Nevruz'dan karışsa, Noel'den karışsa, Paska'dan karışsa, Yahudi'nin ayete karışsa, müşrik ayete karışırsa, İslam karışır gider muhtemelen. İslam'a bir şey karışılmaması için, İslam'ın Allah'ın emrettiği gibi kalması için, bakınız, Allah'ın koyduğu kurallar var muhtemelen. Ne bunlar? Mesela bakınız, Ramazan bayramı günü oruç tutmak haram oluyor. Ramazan bayramının günü oruç tutmak haram oluyor, haram. Oruç ibadet. Ama haram mı? Neden? Ta ki Ramazan karışmasın. Ramazan'ın başlığı belli olsun böyle şey. Kişi bayramı tutar, önce tutar, sonra tutar. Yine Ramazan'a karşılamak da mekruh. Ramazan'a karşılamak da böyle. Bir insan Ramazan'a bir iki gün kala Ramazan'ı karşılamak amacıyla oruç tutarsa bu da mekruh. Keri çirkin oluyor böyle. Allah bunu razı olmuyor. Ama. Neden? Ramazan karışması muhtemelen. Yani İslam'ı böyle korumak gerekiyor böyle. İslam'ı korumak gerekiyor. Buna bir şey karışmama gerekiyor böyle. Bunun için demek ki Müslüman ne yapacak? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye geldiği zamanlar Mekke halkının bayramı diye şey yoktu Mekke'ye mükerremede orada. Onların hac ile ilgili görev olduğu için o günkü usullerine, kurallarına göre dış hacılar geldiği için onlar meşguldüler. Medine halkının iki bayramı vardı Medine halkının böyle. Peygamber oraya gelince onlar buyurdu. Allah size iki bayramı da bunun yerine Ramazan bayramı verdi. Onları yasaklarım buyurdu. Kaldırın muhtemelen. Yani adet değil de bayram yapılamaz. Bunu kaldırdı Aleyhisselam Hazretleri. İslam'ın özü karış, sulanmasın. Sulandırma İslam böyle. Özü kalsın derken İslam'ın. Demek ki bir kimse Allah korusun, meclislilerin bu Nevruz'una, ateş yanan yere böyle, ateş yanan giderse, onlar gibi ateşe üstüne atlar, yatan dönerse, halay çekerse, Allah korusun, dinden çıkıyor muhtemelenler. Peki yapmışsa ne olacak? Elhamdülillah tevbe kapısı, açık tevbe kapısı muhtemelenler. Tevbe kapısı açık böylece. Tevbe eder, zaten pişman olur. Evliyse de nikahında tazelenmesi gerekiyor. Tecdit yapması gerekiyor böyle. Çünkü bir Müslüman Allah korusun dinden çıkan bir hareket yaparsa veya bir söz söylerse mesela bir farzı inkar etse, bir haramı inkar etse, örneğin faiz haram. Canım bu zamanda haram olur mu derse Allah korusun dine çıkamadan böyle. Bu zamanı var mı yok değil mi? Din Allah'ın dini, gün Allah'ın günü, zaman Allah'ın zamanı muhteremdir. Yani ne var bu zamanda? Ölüm mü ortadan kaldırılmış böyle? Ha Hayat ne değişmiş ki böyle böyle? Hastalık mı ortadan kaldırılmış? Bu kadar bilim, teknoloji, bu kadar laboratuvar çalışıyorlar, harıları araştırma yapıyorlar, araştırma doktorları. Ama öyle hastalıklar var ki, hastalığın bırakan tedavisini teşhisi konamıyor bile. Teşhisi konamıyor hastalıkta. Bunun için zaman diye bir şey yoktur. Ve bu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de, Ebu Davud Tabarani de, ''Men tisebi kavmin fehü minhüm.'' Bir kimse hangi topluma benzerse o da onlardandır. Yani onlarla birlikte kabrine kalkıp mahşere gelecektir buyuruyor muhtemelen. Yani Müslümanlar mesela bazı kimseler efendim işte Paris modası, Hristiyan modası olmayacak muhtemelen böyle. Tam içine giyersin İslam uygun olma şekilde ama işte Hristiyanlar giyiyor diye onlara benzemek için giyilmeyecek ama. Yani ibadette bile onlara benzemek gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine-i Münevvere'ye geldiği zamanlar Muharrem ayında oruç tutardı. 10. gün Peygamber. 10. günde Muharrem ayında tutardı. Oruç tutardı. Dediler ki ya Resulallah Yahudi orada Medine'de. Onlar tutuyorlar 10. günü oruç tutuyorlar. Burada Aleyhisselam Hazretleri eğer seneye sağ olursam, tek 10 tutmuyor 10 gün böyle. Ya 9-10, 10 gün tutacağım buyuruyor muhtemelen Peygamber. Ama ya sağ olmadı, başka muhtemelen bir şekilde baktı. Demek ki bakın oruç bile o gün yağda tuttuğu için tutmamak gerekiyor. Yine İslam'da güneş doğarken namaz kılmak mekruh oluyor. Vatan günü batarken mekruh oluyor. Tahrim haram oluyor yani böyle. Neden? Çünkü Budistler güneşe taparlar muhtemelen, Budistler böyle. Budistler, güneş doğarken, tam güneş doğarken onlar çıkarlar, meydan çıkarlar. İşte artık yatar, kalkar, secdeler, şu bu yaparlar, dua eder, akıllarınca bağırıp çağırırlar, böyle tapınırlar bak muhtemelen böyle. Onlara benzememek için İslam'da güneş doğarken namaz kılınmıyor. Hatta güneş doğarken değil de böyle doğacak, ardından 45'te geçmesi gerekiyor. Güneş yani tam güneş doğmuş olacak. Yani. Bakın namaz bile kılınmıyor onda böylece. Böyle. Demek ki İslam'ın özü nedir? İslam dışı olan toplumlara benzememektir. Sahabe ekrandan Hazreti Selman-ı Farisi vardır. Faris, Farslı. Anlam İran'da kendisi. Farslıdır. Bunun babası İran'da saygın, zengin bir kişiymiş babası. Hazreti Selman 7 yaşından gelince tutuyor elinden. Gel sen diyor ilahımıza götürelim. Götüreyim seni. Çocuk tabi bilmiyor. Gidiyorlar. Ateş gede diyorlar. Ateş gede diyor tapınak onlara. Ateş gede. Oraya sokuyor. Orta ateş yanıyor. Böyle böyle yanıyor böyle. Odun atıyor içine böyle. Diyor ki Selman diyor etrafını dolaş bir sefer. Ateş etrafını dolaş diyor. Etrafını bir sefer dolaş. Çünkü 7 yaşında. Neden baba? İşte bu bizim ilahımız. Yani hürümüzün simgesi bu. İlahımız bu. Eğer sen buna dünyaya tapınırsan bu seni ahirette yakmaz seni bu. Baba diyor sen kaç yıldan beri buna tapınıyorsun? İşte 70 yıldan beri tapınıyorum. Baba diyor sor bakayım parmak açacağım parmağımı. Sor bakayım ateş ediyor. Yakar tabii. Baba be diyor 70 yıl bunu tapındığın halde sen dünyada yakıyor bu diyor. Ahirette unutur seni bu diyor böyle. Tapınmıyor. Babası bunu dövmeye kalkıyor, hapsetmeye kalkıyor. Kaçtı oradan muhtemelen. Oradan kaçtı. Şam'a gitti, oraya gitti, buraya giderken böyle Medine'ye giderken bunu tuzak kurdular kendisine böyle, esri sattılar kendisine böylece. Medine'de Yahudi bunu satamamış köye derken böyle. Kendisi güçlü kuvvet iriymiş kendisi de. Fakat Şam'da öğrenmişti bu. Ağır zaman peygamberi gelmiş yakın diye, alamete belirir diye böylece. Hurmalı bir yere gelecek diye duymuştu bunu. Yine o zaman duyduğuna göre ağır zaman peygamberi sadaka zekat almayacak, hediye kabul edecek ama diye. Bu Hazreti Selman hurma ağacının üzerine çıkmış. Onlara bu diyor. Artık neyse görevini yaparken Bunun sahibi olan, efendisi olan Yahut oturmuş ağacın altında. Başı bir Yahudi geliyor koşarak. Diyor ki, alttaki oturan Yahudi'ye duydur mu diyor. Mekke'den diyor, Muhammed diye biri gelmiş, peygamberi davet ediyormuş. Selman duyunca Muhammed ismini, Medine'ye duyunca bayılıyor, yere düşüyor muhtemelen ağaçtan böyle. Aşık olmuş böylece. Tabii köle, kim bakıyor? Bırakmış, yatmış kal böylece. Kendine gelince oradan kalkıyor. Buna efendisi o günkü rızık olarak bir avuç hurma vermiş. Ekmek bile yok böyle. Onu yiyecek böyle. Alıyor bu hurmaları şimdi. Peygamberimiz Suriye'ye girdiği yeri soruyor. Medine halkına. Nereye geliyor Mekke'den gelen Muhammed? Neye geldi? Diyorlar ki Ebu Eyyub'un evine geliyorlar. Halid bin Zeyd. Ebu Sultan yani böyle. Onun evine geliyorlar böyle. Hemen oraya gitti. Dedi ki ya Muhammed dedi. Bunlara benden sadaka kurmaları. Kabul edermiştim bunları. Buyurdu ki ya Selman bize sadaka zekat haram kıldı Mevlam. Kabul edemeyiz bunları. Sonra ertesi gün yine geldi. Yine o günkü hurmasını getirdi. Şey ağzı bir, iki avuç, bir avuç hurma getirdi gele. O kadar günlük rızkı. Ya Resulü bunlar ben hediye yapıp kabul eder misin? Hediye kabul eder buyurdu muhtemelen böylece. Öyle buyurdu. Sonra dedi ki ya Resulü ben dedi iman çalmışladı böylece. O da kemşe de getirdi. Dedi, ya Resulü Allah ben dedi filanın kölesiyim ama Yahudi'nin kölesiyim. Ya Resulü Allah çocukluğumdan beri aşkına yanıyorum ya Resulallah. Hayat tek amacım sana kavuşmaktı ya Resulallah. Sana kavuştum elhamdülillah. İman ettim. Sana ümmet oldum. Sahibi oldum ya Resulallah. Ama köleyim. Köleyim. Bağlıyım. Bağlantılıyım. Efendim Yahudi, sahibim Yahudi ya Resulallah. Ondan kurtulsam da ya Resulallah senin yanında kalsam etsem sana, senin yanında kalsam böylece. Tabi Resulullah'ın yanında onu yaşayanlar bilir muhteremler. Bir söz var Arapça vardı. Menlem yüzük lem yarif diye. Tatmayan bilmez derler. Tatmayan bilmez böyle şey. Hatta bir evliyanın bile yanında kalmanın bir lezzeti vardır, tadı vardır, huzuru vardır. Ki şu anda bir Allah hatırladı, her şeyi unutur. Evliyanın bile sohbeti böyle. Hele bir sahibi olsun, sahibi olsun, evliyanın 100.000 katı fazladır sahabeler. Bir insan bir sahabenin yanında bambaşka hal alıyor böylece. Düşünün ki bir peygamber, hem de Hatem-ül Enbiya, son peygamber, Habibullah. Peygamber böyle. Onun yanına gelenler, onu görenler kendine geçiyor ama. Öyle olmasaydı Mekke müşrikleri, sürekli şarap içen tüketenler, yani katı alkol bağımlıları, her gün şarap içiyorlar. Küplerle, testilerle, kendi yapıyorlar bunu. Ağır şarap içiyorlar böyle. Koyu alkol bağımlısı, fuhuş zina edenler, kuma oynayanlar, hayvan içtiğini yiyenler, hayvanın kanını içenler, öz kızını dünün toprağa gömenler böyle, canavar ruhlu insanlar, vahşi insanlar böylece. Bunlar Peygamber'in yanında bir defa kelimesini getirince, İman edince peygamberimize sahabe makamına geliyor. Peygamber adlıkları o manevi has, manevi ruhsal fenevi zevk, bunları baştan baş tamamen değiştiriyor bunu. Mesela günümüzde bir sigara bağımlı sigara bırakamıyor muhtemelen. Uğraşıyor bu kadar böyle, çıldırıyor uğraşıyor, bırakamıyor böylece. Alkol uyuşuyor, onu bırakamıyor bunları böylece. Ama o anda bir anda böyle bırakıyor. Eğer Peygamberimizin yanında bir haz olmasaydı, ruhsal bir hal olmasaydı, o Mekke müşrikleri İslam'da kalamadı. Yani bir andaki İslam'a gelse bile oradan çıktıktan sonra yine putlara döner, eskiyata yine dönerler bunlar böyle şey. Hatta İslam'a girdiği için o kadar bunlara baskı yapıldı, işkence yapıldı bunlara, zulüm edildi, öldürüldü bunlar böyle. Kumlara gömüldü bunlar çırp çırp olarak. Bunlara sabredebildiler bunlar böyle. Demek ki İslam bir şey Allah'a muhtemelen. Hatta bir Selman da bu şekilde olmuş. Ya Resulallah, ah çekiyor şimdi. Ah. Baktı ki hür olanlar, köle olmayanlar, Medine halkı ve Mekke'ye gelen muhacirler Peygamberimizin etrafında oturuyorlar böylece. Allah'ın Resulü'yle sohbet ediyor. Melekler orada hayran muhtemelen. Arş-ı âlâ hayran oraya böylece. Ruhlar coşkun, Allah'a yanmış ruhlar böylece. Öyle tat feyiz böylece. Ama Selman'a fazla kalamıyor böyle. Oradan kopacak. Ah ya Resulallah, köleyim, ne yapayım? Peygamber diyor ki, kölenle, sahibinle kitabet yap, kitabet. Neydi kitabet? Bir köle der ki sahibine, beni bana satar mısın? Sahibine. Bunu ödeyecek, taksit ödeyecek, çalışacak ödeyecek bu şekilde. Tabii mesela değeri 10 altınsa 20 altın ister bundan. Buna kitabe deniyordu böylece. Tabii bunu sahibi isterse böyle. Selman geldi dedi ki sahibine, ne oldu, beni de kitabete keser misin böyle kitabete? Şöyle baktı, tabii çok değerli bundan bir altın istedi bundan, o kadar para istedi bundan böylece. İstedi bundan. Peygamberimize geldi, ya Resulallah, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim razı oldu, kitabı kesti ama bu kadar ben altın istiyor benden. Peygamber buyurdu hesabına, kimin altın varsa getirin koyun bakalım buraya. Kim varsa buraya, bunu kurtaralım, köleden kurtaralım bunu böyle şey. O zaman dönem daha bir kıtı dönem böyle, Allah öyle dilemiş onlara. Kim yüz, şey, ufak bir şey verdi, şunu bunu derken böylece, az toplandı böyle altın, yani o küreyi tutmuyor, ağırlığı tutmuyor böylece. Selman baktı, buna az ya Resulallah. Peygamber dedi, sen bunu götür bakalım sahibine, götür bakalım, belki razı olur bunlara. Gitti, sahip dağıttı bunları, daha ağır bile geldi muhtemelen burada. Kurtuldu elhamdülillah muhteremler. Allah'ın razı olsun muhterem, razı olsun muhterem. İlahi Teala Fatiha.